MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 17 października, jest punktualnie 15. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent ma czas, tak szef jego gabinetu odpowiada na pytanie, kiedy Andrzej Duda rozpocznie konsultacje na temat tworzenia nowego rządu. Dwie osoby z Podlasia śmiertelnie zatruły się czadem. Strażacy przypominają o zasadach bezpiecznego ogrzewania domów. Znów alarm bombowy w podparyskim Wersalu. Ewakuowano setki turystów. Szef gabinetu prezydenta zapewnia, że zostaną dotrzymane wszystkie konstytucyjne procedury, jeśli chodzi o powierzenie przez głowę państwa misji tworzenia nowego rządu. Paweł Szrot, pytany o to, kiedy prezydent Andrzej Duda rozpocznie konsultacje ze środowiskami parlamentarnymi w celu wyłonienia nowego gabinetu, stwierdził, że prezydent ma na to czas, a kadencja obecnego Sejmu upływa 14 listopada. Dodał, że prezydent desygnuje na prezesa Rady Ministrów osobę wskazaną przez większość parlamentarną, a na tą trzeba poczekać. O szybkie decyzje zaapelował do prezydenta przewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Zwracam się z gorącym apelem do prezydenta Andrzeja Dudy. Prosiłbym o energiczne i szybkie decyzje, powiedział Donald Tusk. Jak zaznaczył, demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Dotychczasowy poseł Nowej Lewicy Marek Rutka uważa, że nowy rząd powinien powstać jak najszybciej. Zwlekanie w tworzeniu skutecznego i mającego większość parlamentarną rządu byłoby niekorzystne dla Polaków, bo oni przy urnach już wydali swoją decyzję i swój werdykt. I to byłyby tylko jakieś takie sztuczki, których celem byłoby też wywoływanie w Polsce chaosu. A jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, geopolitycznej i zależy wszystkim obywatelom na stabilności, a już na pewno prezydentowi powinno na tym zależeć. Nowa Lewica zdobyła w wyborach ponad 8% głosów, Koalicja Obywatelska ponad 30%, a Trzecia Droga blisko 14,5%. Głosowanie wygrało PiS, zdobywając 35% głosów, ale partii brakuje mandatów do większości w Sejmie. Mimo to będziemy próbowali utworzyć rząd, deklaruje poseł PiSu Jarosław Sellin. Pierwszą próbę misji utworzenia rządu powinien otrzymać lider zwycięskiego ugrupowania, czyli Jarosław Kaczyński, który wskaże kandydata na premiera i będzie podejmował próby tworzenia większości. Będziemy namawiać każdego, kto jest chętny do rozmowy, do tego, żeby się przyłączył do kontynuowania tej dobrej polityki. Jeśli się nie uda, to oczywiście jest ten drugi krok. Inicjatywa wraca do Sejmu i tam się musi wyłonić jakaś większość z kandydatem na premiera. PKW policzyła już wszystkie głosy oddane w wyborach parlamentarnych. Jeszcze dziś ma ogłosić oficjalne wyniki. Są pierwsze ofiary tlenku węgla. Rozpoczął się sezon grzewczy i Straż Pożarna przypomina o zasadach bezpiecznego ogrzewania domów. Niestety są dwie ofiary śmiertelne czadu, czyli gazu, którego nie widać i nie czuć, informuje rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. To, co możemy zrobić już teraz, to jest przegląd instalacji, przewody wentylacyjne, czy są drożne. Jeżeli palimy w piecu, to obowiązkowo do 4 razy w roku jest czyszczenie przewodów kominowych, żeby się nie zapaliły sadze i żeby nie pękł komin, bo jeżeli będą jakieś nieszczelności, to cały dym, cała sadza, również tlenek węgla przedostają się do pomieszczeń. Niestety takie było też zdarzenie z województwa podlaskiego, gdzie dwie ofiary śmiertelne pożaru sadzy w kominie. Należy także sprawdzić szczelność instalacji gazowej, dodał Karol Kieszkowski. Kolejny w ostatnich dniach alarm bombowy w muzeum w Pałacu Wersalskim pod Paryżem. Ewakuowano setki turystów. Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłą sobotę. Około południa dyrekcja muzeum poinformowała, że pałac zostanie zamknięty z powodu przyczyn bezpieczeństwa. Francuskie media informują, że decyzję podjęto po zgłoszeniu na policję podłożenia 900 kg ładunków wybuchowych. Na miejsce wysłano saperów. Kontrola służb może trwać nawet kilka godzin. Muzeum ma być czynne od jutra. W miniony weekend w Paryżu z podobnych przyczyn ewakuowano nie tylko Wersal, ale też Muzeum w Luwrze i Dworzec Fioński. Wszystkie alarmy bombowe okazały się fałszywe. Ubiegły piątek francuski rząd ogłosił w całym kraju najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Ma to związek z piątkowym atakiem islamisty w szkole w Arras oraz wezwaniami Hamasu do globalnego dżihadu. W całym kraju zmobilizowano 7 tysięcy żołnierzy do pilnowania szkół, miejsc kultu religijnego, muzeów i innych obiektów, które mogą stać się celem dla terrorystów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 10 milionów złotych podatku CIT wpłaciła do budżetu państwa jedna ze spółek z branży usług telekomunikacyjnych. Jak mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, spółka wpłaciła podatek po wszczętej kontroli. Kontrola dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych CIT za 2018 rok. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zwolnieniu w podatku u źródła od dywidendy wypłaconej na rzecz podmiotu Luksemburga. KAS wszczęła postępowanie podatkowe. W ramach prowadzonego postępowania podatkowego Śląska KAS nawiązała współpracę z zagraniczną administracją podatkową. Pracownicy KAS skorzystali z zagranicznych baz danych z informacjami o podmiotach uczestniczących w optymalizacji podatkowej. Sam podatek to około 7 milionów złotych. Pozostałe 3,5 miliona to odsetki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na północy kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. Tej nocy od minus 5 stopni w rejonach podgórskich Karpat, choć miejscami w centrum też możliwe przygruntowe przymrozki, do minus 3 stopni w większości regionów, koło plus 2, plus 3, a najwyższa temperatura tej nocy na wybrzeżu do plus 6. No i nad ranem też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w większości regionów słonecznie, choć na północnym wschodzie może się chmurzyć, a do tego na wybrzeżu i Suwalszczyźnie przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. No i jutro, jak na drugą połowę października, temperatura niczego sobie. Od 7 stopni na Pogórzu, 9 na krańcach wschodnich, do 13 nad samym morzem oraz na Dolnym Śląsku. Za oknami na Myśliwieckiej jeszcze słonecznie, jeszcze akcentuję, słonecznie i ciepło, ale pamiętajmy wczorajsze ostrzeżenia synoptyków o tym, że pogoda w tym tygodniu nie będzie rozpieszczać. Taki przeplataniec jesienny czeka nas, ciąg dalszy chłodnej jesiennej aury. Pod koniec tygodnia co prawda napłynie ciepłe powietrze, ale jedynie na południu Polski, a w pozostałych regionach może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. To pod koniec tego tygodnia. Program Trzeci Polskiego Radia. A my ciepło witamy Państwa. 6 minut po godzinie 15. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Soundgarden na dzień dobry. Found it wasn't you. 10 minut po godzinie 15. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Wtorek, 17 października, to 290 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 7:00, zajdzie już 20 minut przed godziną 18:00. Dzień potrwa nieco ponad 10,5 godziny. No ale niech świeci to słońce w wielu miejscach, tak jak teraz za oknem na Myśliwieckiej. Nie do uwierzenia, druga połowa października, babie lato, słonecznie i ciepło. Dziś polski dzień sprzedaży bezpośredniej, a w latach 90. ta sprzedaż bezpośrednia była bardzo popularna. Ciekaw jestem, czy do dnia dzisiejszego również firmy, które mam na myśli, jeszcze dobrze się mają i rozwijają swoją sprzedaż właśnie bezpośrednią. Proszę dać znać. Dziś także dzień arkusza kalkulacyjnego. W arkuszu czytam, że gdy na Zuzanny jesień mokro trzyma, zwykle po Wiktorze nadchodzi zima i to ostra zima. A dziś imieniny Gabrieli, Lucyny, Małgorzaty, Zuzanny właśnie, Ignacego, Mariana, Ryszarda i oczywiście Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. 11 minut po godzinie 15. Kłaniamy się w popołudniowym. Zapraszamy. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. nas po godzinie 15. Poznaliśmy wyniki wyborów. PiS wygrał, ale możliwe, że nie będzie mógł utworzyć rządu. Partie czekają na decyzję prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Duda misję stworzenia nowego rządu powierzy zwycięskiemu ugrupowaniu, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Lider Koalicji Obywatelskiej z kolei oczekuje, że prezydent złamie zwyczaj powierzania misji i kształtowania rządu wygranemu ugrupowaniu. Jesteśmy gotowi jako demokratyczna opozycja przejąć władzę w każdym momencie, mówił godzinę temu w specjalnym oświadczeniu Donald Tusk. Zwracam się z gorącym apelem do pana prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają. Poseł Marek Suski mówił, że teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało utworzyć rząd. Wygraliśmy wybory, dziękujemy wyborcom za zaufanie. No a teraz będziemy w pierwszym rzucie próbować sformułować rząd. A jeżeli się to nie uda, no to wtedy opozycja ma swoje 5 minut. Drugie miejsce w wyborach zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem nieco ponad 30%. Na trzecią drogę zagłosowało ponad 14% wyborców. Lewica zdobyła 8,6% głosów. Te trzy ugrupowania zdobyły zatem większość sejmową. Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiada, że wspólnie utworzą rząd. Jestem przekonany, że zbudujemy taki program i takie porozumienie koalicyjne, które będzie dla wszystkich akceptowalne, a nowy rząd będzie dawał poczucie bezpieczeństwa obywatelom, że się nie kłócimy, tylko że się godzimy. Michał Gramatyka z Polski 2050 powiedział, że jego ugrupowanie nie ma jeszcze podpisanej umowy z Koalicją Obywatelską. Dodał, że nie wiadomo, jak będzie wyglądał rozkład mandatów, a na rozmowy koalicyjne jest dużo czasu. Mamy dużo czasu, dlatego że pan prezydent już zapowiedział, że misję tworzenia rządu powierzy przedstawicielowi najsilniejszej partii. Myślę, że nowego rządu należy spodziewać się na przełomie grudnia i stycznia dopiero, jeżeli pan prezydent wykorzysta wszystkie konstytucyjne terminy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że utrzymanie programów społecznych będzie dla Prawa i Sprawiedliwości priorytetem. Marlena Maląg mówiła, że PiS osiągnął dobry wynik, choć mógłby być lepszy. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wynik był lepszy, ale po raz kolejny społeczeństwo jest przekonane do programu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest czas też na to, żeby przygotować się, jakie będą dalsze kroki, ale na to poczekajmy. W Senacie kandydaci Paktu Senackiego popierani przez pakt zyskali 66 mandatów, a Prawo i Sprawiedliwość 34. Relację przygotował Aleksander Ziemiańczyk, a jak może wyglądać ta droga do utworzenia rządu, o tym w audycji popołudniowej powiemy już za chwilę. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki mailowo, telefonicznie i smsowo. Czekamy na państwa sygnały, komentarze do dyskusji, rzecz jasna, jak zwykle. Kontakt z nami na trzy sposoby, teraz 18 minut po 15. Jezu, ja się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Jak wszystko. Stawa ci pra, stawa ci mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawa ci pra, stawa ci mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Jak się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie. znamy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało pierwsze miejsce, czyli 35,38%. Jednak opozycja, która deklaruje stworzenie wspólnego rządu, ma bezwzględną większość. W jaki sposób wyłoni się nowy rząd i kiedy to może nastąpić, o tym Józef Niewiarowski. Teraz wszystko w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. Z góry można powiedzieć, że tym, którzy zwyciężyli w wyborach, całego serca gratuluję. Prezydent ma 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Najpierw marszałka seniora, prezydent wskazuje jednego z najstarszych wiekiem posłów. Mówił w Polskim Radiu Białystok profesor Andrzej Jackiewicz, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Białymstoku. Rolą marszałka seniora i w Sejmie, i w Senacie jest przeprowadzenie pierwszego posiedzenia Sejmu i odpowiednio Senatu i wybranie już tych marszałka Sejmu i marszałka Senatu. I to jest taki pierwsza konfrontacja, pierwsza próba będzie głosowania. Później prezydent ma 14 dni na próbę desygnowania nowego rządu. Może się to odbyć w kilku krokach, mówiła dziś w Trójce prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Pierwszy, ten, który tak najczęściej jest już tym krokiem ostatecznym, to desygnowanie kandydata czy premiera i potem powołanie rządu przez prezydenta i uzyskanie wotum, ale większością bezwzględną. I tu się zatrzymajmy. Jeśli prezydent Andrzej Duda desygnowałby kandydata z listy zwycięskiej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ten musiałby w 14 dni znaleźć w Sejmie bezwzględną większość, czyli co najmniej 231 posłów, która dałaby mu wotum zaufania. Takiej większości PiS obecnie nie posiada. W drugim kroku, jeżeli w tym pierwszym oczywiście nie dojdzie do powołania rządu i do zaakceptowania uzyskania większości parlamentarnej dla takiego gabinetu, inicjatywa przechodzi w ręce parlamentarzystów. Jest głosowanie następnie w Sejmie, a rola prezydenta sprowadzona jest do powołania tak wyłonionej Rady Ministrów. Co to oznacza w praktyce? Jeśli najpóźniej do 12 grudnia nie uda się powołać nowego rządu, pałeczka przechodzi w ręce większości parlamentarnej. Do 26 grudnia 231 posłów, a jest to liczba, którą dysponują partie opozycyjne, głosuje za nowym kandydatem na prezesa Rady Ministrów i nowym rządem. Wtedy prezydent ma obowiązek desygnować nowo wyłonione ciało. Na stronie pana prezydenta jest taki zapis, że prezydent desygnuje do stworzenia nowego rządu przedstawiciela większości sejmowej. Katarzyna Lubnauer, poseł Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent powinien desygnować Donalda Tuska jako lidera największej partii opozycyjnej, jak najszybciej. Małgorzata Paprocka dodaje, że prezydent podejmie decyzję w zgodzie z suwerenem. Oczywiście, jak tylko będziemy znać te decyzje, natychmiast państwa poinformujemy i w jaki sposób i kiedy nastąpi wyłonienie nowego składu rządu, powołanie. Oczywiście będziemy relacjonować na bieżąco przez cały czas, informując państwa. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? For yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Thank you.

Państwowa Komisja Wyborcza policzyła wszystkie głosy oddane w wyborach parlamentarnych. Jeszcze dziś ma ogłosić oficjalne wyniki. Z danych opublikowanych na stronie PKW wynika, że na kandydatów PiS-u zagłosowało ponad 35% uprawnionych. Koalicja Obywatelska zdobyła ponad 30% głosów, Trzecia Droga ponad 14%, Nowa Lewica może liczyć na 8,5% poparcie, z kolei na Konfederację oddano ponad 7% głosów. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom na tle seksualnym w stosunku do dzieci. To składająca się z 6 filarów strategia działania do 2026 roku. Najważniejszym punktem planu jest współpraca między instytucjami. System prawny ma jeszcze bardziej uwzględniać dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym. Niemieckie władze wprowadziły stacjonarne kontrole na wschodnich granicach kraju, m.in. z Polską, a walka z przemytem migrantów jest sprawą wymagającą koordynacji działań krajowych, stanowi przestępstwo, które zagraża ich życiu i podważa integralność naszych granic, dlatego pojawili się tam dodatkowi funkcjonariusze, oznajmiła minister spraw wewnętrznych Niemiec. Nancy Faeser dodała, że kontrole pozostaną zaostrzone co najmniej do 26 października. Młoda aktywistka klimatyczna Greta Thunberg zatrzymana przez policję w Londynie, poinformowała agencja Reutera. Wcześniej w centrum brytyjskiej stolicy nawoływała do przeciwstawienia się przedsiębiorstwom naftowym i gazowym. W tym roku Greta Thunberg była już zatrzymywana przez policję za protesty w Szwecji, Norwegii i Niemczech. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. No a teraz oczywiście interesuje nas świat sportu. Z wiadomościami sportowymi przychodzi Mateusz Marianka, a zatem słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek tenis i nie najlepsze wieści. Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły w pierwszych rundach turniejów rangi WTA. Linet rywalizowała w Nanchangu. W swoim pierwszym meczu przegrała z dużo niżej notowaną Rosjanką Valerią Savinych 5-7, 6-3 i 6-7. Przy stanie 4-5 w trzecim secie Linet obroniła 4 piłki meczowe. Awansu wywalczyć się jednak nie udało. Fręch grała w Monastyrze, tam uległa w pierwszej rundzie Hiszpance Nuri Diaz 2-6, 6-0 i 4-6. W turnieju w Tunezji gra także Katarzyna Kawa, która w pierwszej rundzie zmierzy się dziś z Włoszką Martiną Trevisan. Dokładnie 50 lat temu piłkarska reprezentacja Polski zagrała słynny mecz na Wembley z Anglią. Biało-czerwoni zremisowali 1-1 i był to zwycięski remis dający awans na Mistrzostwa Świata w 1974 roku, które odbyły się w RFN. Mieliśmy bardzo silnych przeciwników, żeby awansować do Mistrzostw Świata. Zresztą tak mówiono, że medal olimpijski, ten złoty, to była tylko przepustka do finałów Mistrzostw Świata. I teraz trzeba by było wygrać eliminację z takimi drużynami jak Walia i Anglia. Kto by się tego spodziewał, że Anglików pokonamy? Największą przygodę przeżyjemy na polska piłka będzie miała na stadionie w Wembley, gdzie zremisowaliśmy 1-1. Wspomina były pomocnik reprezentacji Polski Lesław Ećmikiewicz. Podopieczni Kazimierza Górskiego na turnieju w RFN wywalczyli brązowy medal. W półfinale przegrali z gospodarzami 0-1, a w meczu o trzecie miejsce pokonali 1-0 Brazylię. Gola na wagę medalu zdobył wtedy Grzegorz Lato. Jeszcze koszykówka. Kinka Szczecin rozpoczyna rywalizację w Lidze Mistrzów FIBA. Polska ekipa na inaugurację zagra z włoskim Dinamo Sassari. Rozgrywający Kinga Andrzej Mazurczak zapewnia, że mistrzowie Polski nie obawiają się rywala z Sardynii i postarają się o zwycięstwo. Zaczynamy tą ligę u nas, u siebie. Chcemy obronić nasz parkiet i wygrać pierwszy mecz tej lidze i iść do przodu. I mam nadzieję, że to zrobimy. Nie boimy się nikogo. Patrzymy na siebie cały czas, na nasze silne strony, na nasze słabe strony, żeby być lepszy. Chcemy pokazać też naszą siłę, że my też potrafimy grać koszykówkę. Początek meczu w Szczecinie o 18.30. Dziś też w Eurocupie zagra Śląsk Wrocław, a jego rywalem będzie czarnogórski Budućnost Podgorica. Jutro w większości regionów słonecznie, jedynie na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, na wybrzeżu i Suwalszczyźnie może przelotnie padać, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, 9 na krańcach wschodnich do nawet 13. Jutro najcieplej nad samym morzem i na Dolnym Śląsku. No, przy tych 13 stopniach to nawet można by się opalać, jak jutro słonecznie, prawda? Może to cieszyć babi lato w drugiej połowie października. No i podejrzewam, że może cieszyć także to, co dzieje się za oknami właśnie teraz. Między innymi za oknem na Myśliwieckiej, kiedy piękne i zdaje się też i ciepłe słońce. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, także drogą SMS-ową, a jak zwykle najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Przypomnę, nasz numer redakcyjny 2 2 i 7 3. Hej! Nie strasz mnie! Za 22 minuty 16, nieco ponad pół godziny temu zaczęła obrady Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii w związku z wczorajszym atakiem terrorystycznym w centrum miasta. Zatem przenosimy się do Brukseli, tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witamy cię w Trójce. Dzień dobry. Co wiemy na tę chwilę? Jeśli chodzi o sam zamach, to wiemy, że 45-letni Tunezyjczyk, który wczoraj zabił dwóch kibiców ze Szwecji, został dzisiaj zastrzelony przez policję podczas obławy policyjnej. Jak się okazuje, jedna z osób z dzielnicy brukselskiej Skarbek zauważyła podejrzaną osobę przypominającą rysopisem właśnie Tunezyjczyka. Zawiadomiła policję i ta dokonała obławy. Tunezyjczyk zmarł w drodze do szpitala postrzelony w klatkę piersiową. To spotkanie, które rozpoczęło się przed pół godziną, jest poświęcone między innymi ocenie sytuacji. Mają odpowiedzieć jego uczestnicy na pytanie, czy czwarty poziom zagrożenia terrorystycznego wprowadzony wczoraj w Brukseli zostanie utrzymany. To jest ten najwyższy poziom. No ale też przed rozpoczęciem tej narady premier Belgii, Alexander De Croo, powiedział, że będzie chciał jednak wyjaśnień od służb bezpieczeństwa. Jak to się stało, że 45-letni Tunezyjczyk, który w 2019 roku złożył wniosek o azyl, rok później dostał odmowę, cały czas przebywał na terenie Belgii nielegalnie i dokonał zamachu terrorystycznego? Tak mówił szef belgijskiego rządu w rozmowie z telewizją RTL. To niewątpliwie jedno z pytań, na które chcę uzyskać odpowiedź. Faktycznie nakazano mu opuścić terytorium kilkakrotnie. Nie przebywał w ośrodku dla azylantów, był w Brukseli, nie miał już domu, w związku z czym służby nie mogły go śledzić. Był to ktoś, kto był znany policji, ale wcale nie z brutalnego radykalizmu. Nie łączono go z ekstremizmem. Nie był na listach zradykalizowanych, tworzonych przez centrum kryzysowe. Ale nie wiem, czy została dokonana właściwa ocena. To jest jedno z najważniejszych pytań, na które chcę uzyskać odpowiedź dzisiejszego popołudnia. Tak mówił premier Belgii Alexander De Croo w rozmowie z telewizją RTL. Ostatnie miejsce zamieszkania to była właśnie dzielnica Skarbek, jedna z dzielnic Brukseli, ale od pewnego czasu Tunezyjczyk już się tam nie pojawiał, w związku z czym, jak donoszą belgijskie media, zniknął po prostu z radaru służby bezpieczeństwa. I teraz premier Belgii chce wiedzieć dlaczego. Pytanie też, czy działał sam. Według szefa belgijskiego rządu wszystko na to wskazuje, ale z kolei minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden z kolei w rozmowie z telewizją WDM mówiła, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Chodzi o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Prokurator robi wszystko, by wyjaśnić okoliczności. Możliwe, że będą brane pod uwagę także inne wątki. Wszystko będzie wiadomo w najbliższych dniach. I teraz prokuratura prowadzi dochodzenia, policja cały czas prowadzi akcję poszukiwawczą, bowiem szuka współpracowników, wspólników terrorysty. Między innymi chodzi o osobę, która sfilmowała atak terrorystyczny. Rzeczywiście dość szybko ten film wczoraj pojawiał się w internecie i później ktoś, kto go filmował, potem ten film do internetu wrzucił. Dlatego teraz jeszcze cały czas prowadzone są działania policyjne. Jeśli chodzi natomiast o ten alert wprowadzony w Brukseli, to dodam, że ten najwyższy poziom jest tylko w Brukseli. W pozostałej, na terenie całej Belgii, oprócz Brukseli, to jest poziom trzeci. I też dodam, że ten ostatni, najwyższy alert jest bardzo rzadko wprowadzany. Ja pamiętam, że ostatni raz tutaj w Brukseli został wprowadzony w marcu 2016 roku. To były zamachy terrorystyczne. Wtedy terroryści na lotnisku i w metrze w Brukseli zabili w sumie 32 osoby i wtedy na kilka dni w Brukseli został wprowadzony ten najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego. Czwarty poziom, tak jest. Po wczorajszym ataku terrorystycznym w Brukseli. I z Brukseli właśnie, Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Replacing the past. descended like flies. Put us back on the train. Piękną jesienną porą, gdy za oknami w wielu miejscach, tak jak za oknem na Myśliwieckiej, choć to już mówię kilkukrotnie, słonecznie i ciepło, nie myślę, fantastycznie wpisuje się także w ten jesienny muzyczny klimat Pretenders, muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i myślę, że cieszy nas taki właśnie jesienny klimat. W wielu miejscach także i państwo korespondują. Mówiliśmy o słowie, o tym, że ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy, pochylając się nad językiem młodych, ale właśnie także warto wspomnieć i to ukłon w stronę młodych, co oznacza tekst grupy Hej, utworu, który prezentowaliśmy chwilkę temu, utworu zatytułowanego Muka. Młodszemu pokoleniu warto by wytłumaczyć, dlaczego autorka piosenki nie boi się czarnej Wołgi. Myślę, że nikt poza starszymi nie będzie wiedział, o co chodzi. Tak było w tekście. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Matki, siostry i psa, ojca z zaświatów i lwa i czarnej Wołgi. Wołgi, Wołgi. No właśnie, może ktoś jeszcze z państwa pamięta, cóż to takiego było. Sa straszydło, ta czarna Wołga. Dwie dwójki i siedem trójek w tej i w pozostałych sprawach. Za 14 minut, 16. That's what I need. Please now, just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now, just this once. Sing, baby. Ja w audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 16. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości z uśmiechem spogląda w niebieskie oczy posła Koalicji Obywatelskiej. Ten w równie czarujący sposób patrzy na nienaganną fryzurę swojej rywalki. Niemal w absolutnej ciszy przez wiele godzin, dni, a nawet tygodni, jakby nigdy nie byli zaciekłymi konkurentami politycznymi. Niemożliwe? A jednak. Dzień po wyborach w Legnicy ruszyło wielkie sprzątanie banerów wyborczych z ulic. A na miejscu jest Andrzej Andrzejewski. Przy drożnych słupów powoli znikają już plakaty. Część materiałów wyborczych można wykorzystać, przekonuje Aleksandra Krzeszewska, kandydatka do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o plakaty, mam nadzieję, że przydadzą się na przykład w przedszkolach, w jakichś placówkach oświatowych ta biała strona plakatu niewykorzystana. Może to jest to ekologiczne rozwiązanie. Żeby przedszkolaki sobie coś tam rysowały? Myślę, że tak. Szczerze wolałabym w tą stronę, niż żeby to miało się zmarnować i pójść do śmieci. A nie ma obawy, że ktoś chciałby pani wąsy domalować na takim plakacie albo czarne okulary? Nie. Ja myślę, że wąsy to jest chyba najmniejsze, co ja miałam domalowane na plakacie, także absolutnie się nie obawiam wąsów. Adam Babuśka, starosta Legnicki i jednocześnie kandydat do Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości. W naszej pracowni krawieckiej, Zakładu Aktywności Zawodowej, w Legnickim Polu będziemy próbować szyć torby, pokrowce i różne tego typu gadżety, na które wykorzystamy przynajmniej banery. Osoby niepełnosprawne będą miały przy tym zajęcie, a nasz zakład będzie miał ciekawy produkt do oferowania. Dlatego dziś w pomocy społecznej w Legnickim Polu od rana słychać stukot maszyny do szycia. Zdaniem Ewy Pieczarki, trenerki zawodu, pierwsze testy wypadły pomyślnie. No na pewno wykroić i uszyć. Dwa boki i trzeba jeszcze jakąś tą rączkę, uchwyt doszyć. Dla osób niepełnosprawnych to rzeczywiście jakieś trudne zadanie, czy banalnie proste? Nie, nie. Jednak wyborczymi banerami zainteresowani są nie tylko instruktorzy z ośrodka pomocy. Wartość gumowych płacht znają podopieczni azylu dla dzikich zwierząt w Raczkowej. Ośrodka prowadzonego przez Krzysztofa Strynkowskiego, który też startował do Sejmu z list bezpartyjnych samorządowców. Takie banery można wykorzystać zawsze jako osłonę, przynajmniej przed deszczem lub wiatrem w takich wolierach, jak ja tutaj mam. I nakrycie od góry na przykład woliery, która jest w tej chwili siatką okryta, na pewno im się tam przyda i skorzystają z tego. Jak to się montuje? Dwie trytki na rogach, jeśli jest więcej, to kilka trytek. Ważne jest, którą stroną, tą zakolorowaną do zwierzaka, czy to jest zupełnie obojętnie? Ja w swoich tutaj wolierach wykorzystuję na jedną taką barierkę dwa banery, czyli białe na zewnątrz, obrazki do środka, tak żeby ci posłowie na siebie patrzyli w środku później. A jak zwierzęta reagują? Rozpoznają? Nie sądzę. Na pewno rozpoznaje wnuczka, która widzi te banery. A nie będzie panu przeszkadzało, że po tych wyborach przeciwnicy polityczni zawisną u pana tutaj w azylu dla zwierząt? Każdy, kto dba o zwierzaki i może im pomóc, to jest mój przyjaciel. A o polityku, o miłośniku zwierząt, który dzięki chęci pomocy psom i kotom ze schroniska dostał się do Sejmu, pokonując w swoim okręgu jednego ze współprzewodniczących swojej partii, jeszcze dziś w audycji popołudniowej państwu opowiemy. Zapraszamy do trójki za 7 minut 16. I intend.